DH+. No, no, no, no, no. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiaj druga audycja, druga z kolei, audycja poświęcona premierom fonograficznym, które, krótko mówiąc, ukazały się w tym roku, czyli styczeń, luty, trochę też może marzec. Będzie tych audycji w sumie 3 albo 4. No i dzisiejsza na pewno jest tą najbardziej melodyjną. Krótko mówiąc, dzisiaj stawiamy na ładne piosenki. Rozpocząłem od tego samego artysty, który kończył nasze ubiegłotygodniowe spotkanie, czyli od Joe Jacksona. Artysta o długim stażu nagraniowym, dlatego że zaczynał jeszcze w latach 70. Koniec lat 70. to był początek jego sukcesów artystycznych i komercyjnych. Później lata 80., w których świetnie sobie radził pod właściwie wieloma względami, przede wszystkim artystycznym i również komercyjnym. Później trochę już było gorzej, ale wrócił. To znaczy wrócił. On cały czas nagrywa. Co kilka lat jest nowa płyta, ale od pewnego momentu, czyli właściwie od płyty poprzedniej, Fast Forward z roku 2015, Joe Jackson wraca do wysokiej formy artystycznej. O ile płyta Fast Forward była bardzo urozmaicona, trochę jazzu, trochę popu, też momentami jakby klasyki, to ta najnowsza płyta jest po prostu bardzo piosenkowa, taka w starym stylu. A Joe Jackson to jest artysta, który ma na swoim koncie flirty z różnymi gatunkami muzycznymi. Oczywiście przede wszystkim pop, ale i jazz, muzyka filmowa, nawet klasyka. A jeśli chodzi o jazz, to na przykład też nagrał płytę poświęconą Duke'owi Ellingtonowi przed kilkoma laty. No ale wróćmy do tego najnowszego albumu, który nosi tytuł Fool. Ta płyta dotarła do 13 miejsca brytyjskiej listy przebojów, do 25 listy amerykańskiej. Mówię o tym dlatego, że to jest najwyższa, w obu przypadkach, to są najwyższe pozycje od roku 1982, kiedy to ukazał się jego słynny album Night and Day. Wtedy był u szczytu kariery, u szczytu swoich sił artystycznych, ale wraca w dobrej formie i to nas bardzo cieszy. Big Black Cloud to utwór, który już za nami. Kolejny nosi tytuł Friend Better. We'll be right back.

Steve Mason, nowa płyta zatytułowana About the Light, i to był utwór tytułowy z tego albumu, który ukazał się w styczniu tego roku nakładem oficyny Domino Recordings. Chyba mój ulubiony szkocki artysta, o czym zresztą część z Państwa na pewno wie, dlatego że przy różnych okazjach właściwie sięgam po jego nagrania, a już na pewno wtedy, kiedy te nowe wydawnictwa się pojawiają na rynku. Steve Mason, tutaj trochę myślę, że takie nawiązanie do czasów zespołu The Beta Band, może trochę bliżej mainstreamu niż kiedyś, ale nadal podobny klimat. Z albumu About the Light kolejny fragment nosi tytuł Don't Know Where. I don't know where I'm going. I don't know where I've been. I wake up and I scream, and I couldn't begin to tell you what I've seen. I don't know where I'm going. I don't know where I've been. I don't know what I want, and I couldn't begin to tell you how I thank you. Kontynuujemy przesłuchiwanie ładnych, czy też może nawet najładniejszych piosenek pierwszych tygodni tego roku. To utwór tytułowy z albumu Heartbreak, Tria Unloved. Dwoje Amerykanów, Jade i Kiefus, ona śpiewa i pisze teksty oraz komponuje. On gra na instrumentach klawiszowych i produkuje. A tutaj, uwaga, jest również trzecia postać, mianowicie znany świetnie David Holmes, autor muzyki elektronicznej, filmowej, różnorakiej. Irlandczyk, konkretnie z Irlandii Północnej. A jeszcze do tego sosu dodamy za chwilę Étienne Dao, francuskiego wokalistę, który gościnnie pojawi się we fragmencie Remember. Przypominam, że album nosi tytuł Heartbreak, a zespół nazywa się Unloved. Remember them, playing love in one house. Remember them. To oczywiście Bradford Cox. Mówię oczywiście, dlatego że niejednokrotnie prezentowałem jego nagrania i to nie tylko pod szyldem tym aktualnym, czyli Deer Hunter, ale również Atlas Sound, czyli innym zespołem, z którym również nagrywa, chociaż ostatnio porzucił jakby Atlas Sound na rzecz Deer Hunter. Właściwie oczywiście nie są różnice, bo są inni muzycy, troszkę to inaczej brzmi, ale i Deer Hunter, i Atlas Sound trzymają wysoki poziom. Tak również jest w przypadku albumu Why Hasn't Everything Already Disappeared. To właśnie najnowsza płyta pod szyldem Deer Hunter. Jest to jednocześnie chyba najbliższa mainstreamowi płyta Bradforda Coxa. Właściwie wszystkie utwory na płycie to po prostu piosenki. Nawiązując do jego wcześniejszej twórczości, zwłaszcza tej o wiele wcześniejszej, czyli powiedzmy jeszcze płyty Cryptograms czy Turn It Up Faggot, no to już nie ma tutaj eksperymentów. Oczywiście są jakieś przerywniki, trochę instrumentalnych fragmencików, ale generalnie to jest po prostu płyta piosenkowa i mało tego, to są wszystko bardzo ładne i zgrabne melodie. Ten utwór, który już wybrzmiał, nosi tytuł Futurism, a kolejne dwa to po pierwsze singlowy, jeszcze taki, który ukazał się pod koniec roku ubiegłego, Death in Midsummer, a później No One's Sleeping. Deer Hunter w bardzo wysokiej formie melodyjnej. Come on down from that cloud and cast your fears aside. You're all here and there, and there's nothing inside. May God's will be done in these poisoned hills. I and let the devil be cast out on his tail. There was a voice that called me. There was a light that burned me. Come on, and let's be sure, let's not fade. No One's Sleeping, wcześniej Death and Midsummer. Deer Hunter z płyty Why Hasn't Everything Already Disappeared? Pod tymi zgrabnymi melodiami, dopieszczonymi aranżacjami kryją się nierzadko społeczno-polityczne, poważne tematy i to też jest zaleta tego albumu. Śmiem twierdzić, że to najlepsza płyta Deer Hunter od czasów Halcyon Digest sprzed ponad 8 lat i w ogóle jak na razie to mój ulubiony album tego roku. A teraz już pora na grupę Beirut. Tytułowy utwór z płyty Gallipoli. Grupa Beirut, czyli Zak Condon i jego koledzy. Zak oczywiście Santa Fe, New Mexico, to wciąż słychać i chyba niewykluczone, że Zak nigdy nie ucieknie od tego rodzaju brzmień. Beirut, z płyty Gallipoli. Raz jeszcze, właściwie dwa razy jeszcze przed nami. Sama płyta właściwie w podobne brzmienia do tych, które znamy w wykonaniu Zaka i Bejrutu, chociaż może nie jest taka mainstreamowa jak poprzedni album, to nadal myślę, że trzyma poziom. Landslide jako pierwszy. With the family good. Beirut, płyta Gallipoli, utwór Family Curse. Album ukazał się w lutym bieżącego roku. I to na dziś już prawie wszystko. Za tydzień kolejna porcja nowości z roku bieżącego, a na zakończenie Chris Ekman, znany przede wszystkim z grup The Walkabouts, a także Chris and Carla, zatęsknił za żeńskim wokalem w swoich piosenkach i zaprosił do nagrania płyty Distance, Light and Sky, to tytuł zespołu, Gold Coast to tytuł płyty, Chantal Agda, znaną chociażby ze współpracy z Peterem Broderickiem. Throw to tytuł utworu, który dzisiaj na koniec. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Violence is an acrobat, skilled and true. And tomorrow's hesitation, last thing we'll ever do. When you leave me suspended, what the hell am I supposed to say? I could muscle in and force the question, but that just ain't my way. You were thinking I will drink. We're better when there is no then. Gave it this, I threw it back. Throw in the hat, throw in the hat. Taking shore leave for sure, to watch the night converge. Wrecking planets, unbuckling stars, two things I never learned. Between one and nothing, the space is barely lit. It's a time of darkness. Don't think we'll get used to it. You were thinking I will drink. We're better when there is no there.